z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 września, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do tej pory odnaleziono w Polsce szczątki 16 rosyjskich dronów. Policjanci odnaleźli skradzione auto należące do rodziny premiera Tuska. Andrzej Poczobut, kandydatem do nagrody imienia Sacharowa. Służby znalazły 16 rosyjskich dronów po nocnym naruszeniu przestrzeni powietrznej. W działaniach związanych z poszukiwaniem szczątków dronów zaangażowanych jest około 12 tysięcy policjantów. W przypadku znalezienia takich obiektów policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia i informują żołnierzy Wojska Polskiego. Europejscy przywódcy solidaryzują się z Polską po tym, jak rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną Rzeczpospolitej. Donald Trump zachowuje wstrzemięźliwość, a Rosja zaprzecza, jakoby to jej bezzałogowce wleciały do Polski. Wydarzenie to pozostaje jednym z najczęściej omawianych przez światowe media, także w kontekście uruchomienia artykułu 4 NATO. Niemcy, Francja, Holandia, Wielka Brytania, Czechy i państwa bałtyckie oceniają wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski jako zagrożenie dla wspólnego bezpieczeństwa. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapowiada, że sojusz jest gotów wspólnie bronić każdego kawałka terytorium państw członkowskich. Gotowość podzielenia się informacjami mogącymi pomóc w budowie jeszcze lepszego systemu ostrzegania zadeklarował Polsce prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wstrzemięźliwość w ocenie sytuacji zachowuje prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump nie potępił Rosji za jej działania hybrydowe wobec Polski, ani nie wyraził solidarności z Warszawą. Natomiast Rosja zaprzecza, jakoby to jej drony naruszyły polską granicę. Kreml, MSZ i Ministerstwo Obrony Rosji nazywają insynuacjami informacje władz Polski i polskich służb o zestrzeleniu rosyjskich dronów. Moskwa proponuje Warszawie konsultacje w tej sprawie, które chciałaby wykorzystać do uwiarygadniania swojej tezy, że nie wysyłała dronów na cele w Polsce. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rosja eskaluje i bada reakcję tak nalot rosyjskich dronów nad Polskę komentuje Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy mówi, że po poprzednich incydentach z upadkami dronów należało spodziewać się eskalacji. Ruscy eskalują, badają dwie rzeczy. Reakcję Zachodu i naszą, a także reakcję opinii publicznej w Polsce. Z tego punktu widzenia najważniejsza jest komunikacja strategiczna, dyskusja z obywatelami, którzy muszą zdawać sobie sprawę z zagrożeń i niestety także w debacie publicznej potępianie tych polityków i odcinanie ich od możliwości oddziaływania na opinię publiczną, którzy w ostatnich tygodniach zaczęło tłumaczyć, że Putin nie grozi Polsce, natomiast że głównym zagrożeniem jest Ukraina. Paweł Kowal dodał, że Polska powinna szczególnie zadbać o komunikację z obywatelami, by ograniczyć wpływ rosyjskiej dezinformacji. Pomorscy policjanci znaleźli skradzione auto należące do rodziny premiera Donalda Tuska. Stało ono na parkingu w Gdańsku. Rzecznik pomorskiej policji podała, że funkcjonariusze ustalają tożsamość sprawcy. Na miejsce została skierowana grupa dochodzeniowo-śledcza. Policjanci zabezpieczają nagrania z kamer monitoringu, ślady mogące mieć znaczenie dowodowe i przeprowadzili rozmowy ze świadkami. Andrzej Poczobut, kandydatem dwóch grup w Parlamencie Europejskim do nagrody imienia Sacharowa, działacz polskiej mniejszości na Białorusi, dziennikarz więziony przez reżim w Mińsku, dziś został nominowany przez największą frakcję centroprawicę, do której należą europosłowie Platformy i PSL-u. Wczoraj do tej nagrody wskazali Andrzeja Poczobuta konserwatyści, do których należą europosłowie PiS-u. Nagroda imienia Sacharowa jest prestiżowa, przyznawana każdego roku przez Parlament Europejski od 1988 za zasługi w walce o prawa człowieka i demokrację. Wyłanianie laureatów jest kilkuetapowe. Po przesłaniu nominacji przez wszystkie grupy Komisja Spraw Zagranicznych Europarlamentu wybierze 3 kandydatury. Ostateczną decyzję podejmą przewodniczący wszystkich frakcji pod koniec października. Andrzej Poczobut jest uwięziony od 2021 roku. W 2023 został bezpodstawnie skazany na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. O jego uwolnienie od dawna zabiegają polskie władze. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Na temat kryzysu psychicznego dyskutowano w Warszawie na konferencji Przywrócić życiu sens. Pretekstem do zorganizowania wydarzenia był przypadający dziś Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. konferencji udział wzięli ludzie, którzy na co dzień zapobiegają kryzysom psychicznym. Wśród nich pani Jadwiga. Zaczynałam pracę jako psycholog w szkole 20 kilka lat temu. Zdarzyło mi się na przykład raz na 2, raz na 3 lata kierować jedno dziecko, jednego ucznia do lekarza psychiatry. W tej chwili tych kierowanych przeze mnie to jest kilkanaście, może powyżej 20 na rok. W Polsce liczba samobójstw maleje. Anna Gil z Biura do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym uważa, że praca wielu środowisk daje efekty społeczne. Przede wszystkim przestaliśmy stygmatyzować temat zdrowia psychicznego. Jesteśmy już bardziej otwarci, zdeterminowani na niesienie pomocy. Wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego Halszka Witkowska apeluje, by pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Zobaczmy to, co ukrywane, usłyszmy to, co niewypowiedziane. Bądźmy na siebie bardziej uważni i wrażliwi i przede wszystkim przestańmy oceniać drugiego człowieka. Biuro do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Warszawie współpracuje z kilkoma resortami. Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek będzie pochmurny, deszcz może spaść wszędzie. Na zachodzie, w centrum i na południu możliwe burze. Od 17 stopni w centrum, na wschodzie i na Podhalu do 23 na zachodzie. Autopromocja. Trudno o bardziej emocjonujące muzyczne wydarzenie w Polsce. Co 5 lat wszyscy stają się specjalistami od Chopina. Skoro tak, to my także do nich dołączamy. I Like Chopin o konkursie chopinowskim w Trójce. Dlaczego w Warszawie gra się ciągle to samo? W jaki sposób wybrać najlepszy fortepian? Jak odróżnić mazurkę od walca? Prawie 100 lat zmagań i 18 konkursów w fascynującej pigułce. I Like Chopin. Przez cały wrzesień, we wtorki i czwartki w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki między 16 a 19. Na antenie, na stronie Trójki i w serwisie podcastowym polskieradio.pl. Zapraszam, Jacek Hawryluk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przy kawie Keno, ale to kręci. W tramwaju Keno, ale to kręci. W biegu Keno, ale to kręci. Przed snem Keno, ale to kręci. Keno kręci nas cały dzień, od rana do nocy. Co 4 minuty aż 261 szans na twoją wygraną, 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli sucha karma dla kota Purina One Steril Cat 4,5 kg za 86,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 125,99. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 22. Dobry wieczór po raz drugi. Audycję nadal realizuje Maciej Załęcki. Ja się nadal nazywam Justyna Grabasz, a to są Białe Szumy w Trójce. I to się nie zmieni do 23. Jest i on, Cinnamon Gum. Ależ ja lubię ten utwór i jego taki zalotny wydźwięk, taki trochę Barry White, trochę Bootsy Collins, trochę połowa soulu z lat 70. Chociaż też właściwie nie będę się silić na porównania, bo nie ma po co. Powiem tylko, że ich koncerty, koncerty Maćka Milewskiego i jego ekipy, to jest naprawdę wycieczka w czasie, dźwiękowo i wizualnie. No i rzecz, której jeśli się ma okazję, to nie można przegapić. A ta okazja będzie już niebawem. Jutro o 21:00 na festiwalu Great September, który się odbywa w Łodzi i któremu postanowiłam poświęcić tę godzinę Białych Szumów, bo my jako trójka tam będziemy, a że to jest święto młodej polskiej muzyki, to chętnie dzielimy się muzyką, która na festiwalu zagości. No i tym samym przynoszę ze sobą piosenkę o bardzo ładnym tytule. Trochę cukru, ładnie proszę. A prosi Zofia Justyńska. Czuję od ciebie tyle ciepła, że czasem mnie pożera. Chciałabym ci zrobić laurkę powykrajaną z serca. Nie muszę pytać, czy mnie kochasz, kiedy oddycham ci po plecach. Nawet w lustrze wyglądasz ładnie, masz sobie tyle piękne. Zofia Justyńska, Zofia, której utwór Zapach twoich łez regularnie nucimy na trójkowych korytarzach, bo mocno wpada w ucho, ale Zofia ma też na swoim koncie, no może trochę mniej wpadające w ucho piosenki, ale za to bardzo klimatyczne i równie dobre, takie od których robi się cieplej na sercu. Jestem ciekawa tych kolejnych. Podobno następna z nich, zatytułowana Ernest, ukaże się 12 września, czyli dzień po jej koncercie na festiwalu Great September. Trochę cukru. Ładnie proszę. Taki tytuł nosi utwór, który za nami. A z odpowiedzią na tę prośbę przychodzi zespół, który także zagra koncert na Great September. Zespół Haj z cukrem na spodeczkach. Sól na moje pole, rozkopana ziemia. Stoję w barłoku, leżę w pielerzach. Znowu się zapierasz, przypomniałaś sobie, że jej nie ma. Między nami patrz, słońca też nie ma, a mówiłaś zawsze, że jest, zawsze kiedy trzeba. Jak idziemy na wakacje, i wakacji też już nie ma. Chwilę motyle, teraz ucieczka, tam gdzie już nie mieszkam, cukier na spoteczkach. Sto lat, kołysanka nie ma, daleko od miasta się ma. Jego najlepszego, daleko od miasta, cyk iskierka zgasła. Thank you. A to akurat zespół Luname. Zespół, za którym stoi Maciej Kądziela. Maciej, który stoi także za takim składem jak ZK Collaboration, a Luname to właściwie jeden z jego najmłodszych projektów. No i przyznam, że bardzo mi się podoba to granie, a wcześniej nie znałam zespołu Luname, dlatego też cieszę się, że jest taki festiwal jak Great September, bo dzięki temu nie przegapiamy tego, co mogłoby nam gdzieś w innych okolicznościach umknąć. Jakby co, Luname na festiwalu Great September zagra w piątek o 19:30. Skład, który przed nami, miałam natomiast okazję obserwować od pierwszego singla i naprawdę nie mogę się doczekać, aż ich zobaczę na żywo. Ninja Episkopat. Running from the end of scripture, the Bhagavad Gita. Most Were Silent. To jest ostatni utwór z płyty All Thoughts Are Bad Thoughts, za którym stoi grupa Ninja Episkopat. Jakby co, czwartek, 22:30, Vultura, ten sam klub, w którym zagra zespół Luname, bo właściwie warto to podkreślić, na festiwalu Great September przemieszczamy się po różnych lokalizacjach Łodzi, skupionych głównie wokół ulicy Piotrkowskiej, no i też przy okazji poznajemy nowe, ciekawe miejsca. No i teraz uwaga, tak się jakoś złożyło, że tym utworem grupy Ninja Episkopat wkroczyliśmy w strefę muzyki hałaśliwej, może trochę wyłamującej się z tej ustalonej konwencji białych szumów, ale czasem można, a nawet trzeba, jak się pojawiają takie ciekawe składy jak na przykład Snakes, Snakes, Snakes, który na początku lipca wydał szalenie ciekawy debiutancki album, na którym między innymi utwór Ty. trzęsiesz. Misiu mój, misiu mój, misiu mój, misiu, misiu mój, misiu mój, misiu mój, mój misiu. Skarbie mój, skarbie mój, skarbie mój, skarbie. Dla wszystkich pań, aż się poczułam wyróżniona. No i mamy obiecany hałas. To akurat zespół Szajs. Ja wiem, że się dość kontrowersyjnie nazywają, ale ta nazwa to po prostu sklejka pierwszych liter imion członków zespołu. S jak Szymon Jarzmus, A jak Artur Kuś, J jak Janek Ostalski i S jak Stanisław Szmigiero. Tak coś czułam, że ktoś z zespołu Kresy musi stać za tym projektem, bo brzmienie bardzo kresowe. No zupełnie szalony miks. Miałam rację, tak. Kresy tutaj również maczały swoje palce w tym całym projekcie. Brzmienie no rockowo, jazzowo, eksperymentalne. Naprawdę nie mogę się doczekać tego, co się będzie działo na scenie koncertowo w klubie Niebostan o 22 w sobotę. W Łodzi rzecz jasna. To jest chyba jedna z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie koncertów tego festiwalu, a tuż obok w kolejce się ustawia, ależ to będzie, zespół Tonfa i zespół Kosmonauci na jednej scenie, chociaż w ramach festiwalowej zapowiedzi posłuchamy tylko tych drugich. kosmonauci. Tym razem sami, ale na festiwalu Great September zagrają koncert z rapowym duetem Tonfa. No już przybieram nogami na myśl o tym koncercie, bo w tamtym roku, jakbym tak miała sobie podsumowywać, to dwa moje ulubione koncerty festiwalu Great September to właśnie Tonfa i właśnie kosmonauci. Może jeszcze The Synthetic, ale to już zupełnie inna bajka. W każdym razie jak słyszę, że takie zespoły pojawią się razem na scenie, to się ekscytuję. Ogromnie i naprawdę nie mogę się doczekać. Już to dzisiaj parę razy mówiłam, ale jestem podekscytowana myślą o tym koncercie. Dobrze, trochę odetchnęliśmy, więc ja przechodzę do innego składu, o którego istnieniu przed zapowiedziami festiwalowymi nie słyszałam, ale w sumie jest to o tyle uzasadnione, że oficjalnie wydali dopiero jeden utwór. Mech, Masza, Staś, czyli rodzeństwo, które postanowiło razem nagrywać i wyszedł im z tego taki ładny utwór jak Burza. Słyszę każdy szept, tyka zegar na starcie. Niedobrze mi na samą myśl. W zgodzie z wiatrem pędzę czas, już od dawna mi nie daje spać i wcale strach mi w tym nie pomaga. Obolała leży znów, sparaliżowana, szukam słów, nawet joga mi już nie pomaga. Te zmiana klimatu nagła już powala. przepraszam, choć nie wiem za co. Bo obce twarze coś mi tłumaczą. Czuję tak bardzo, że zrobiłam coś źle. Przeproszę jeszcze raz, może mi przejdzie. Nie wiem gdzie jestem. Nie wiem, gdzie jestem. To Wiktoria Zwolińska, przez wielu nazywana polską Billie Eilish, bo faktycznie ma w sobie sporo z Billie. Jakby co, w marcu wydała bardzo ładną płytę Przebłyski, a na niej właśnie utwór Nie wiem, gdzie jestem. Wiktoria na festiwalu Great September zagra akurat jutro o 19:00 i polecam w ogóle zerknąć na cały, bardzo bogaty program wydarzenia, bo koncertów jest mnóstwo i także są świetne. Ja wybrałam kilka z nich, ale jeszcze wiele wartych uwagi przed Państwem. No i to jest w ogóle prawdziwa gratka dla poszukiwaczy polskiej młodej muzyki. Na koniec ode mnie jeszcze jedna festiwalowa artystka, Zuzanna Całka i jej My Friend Thunder. My festiwalowych artystów jeszcze będziemy Państwu przybliżać na trójkowej antenie, a ja tymczasem dziękuję za to spotkanie. To była audycja Białe Szumy, którą realizował Maciej Załęcki. Nazywam się Justyna Grabasz i jakby co, od przyszłego tygodnia Szumy godzinne. Od 22, a o 21 Piotr Baron i trzy wymiary gitary. Tak więc zmiany, zmiany. Ja życzę Państwu dobrej nocy i do usłyszenia.